کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدائے رت زدہ تکتا کیا ہے؟ مانگ من مانتی مانگی منا دینے گا، مانے من مانگتی مانگی مورا دینے گا، نا یہاں نہ ہے نا منگ تا سے یہ کہنا کیا ہے؟ نا یہاں نہ ہے نا منگ تا سے یہ کہنا کیا ہے؟ بند کڑوی لگے ناصح نا ترش ہو اے نفس، زہر عصیاں میں ستم گر تجھے میٹھا کیا ہے؟ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمتار وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حصہ، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ زاہد نے ان کا گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کاش پر یاد میری سن کے فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے؟ کاش پر یاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے؟ کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے؟ کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے؟ کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کیوں ہے بے تاب بے چینی کرونا کیا ہے؟ اس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے گویا کہ اپنا ایک تصور باندھا ہے کہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں اور یوں حساب کتاب ہے, اور اب اس سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. اس وقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں, آقا آقا کہہ رہا ہوں. اس وقت آقا فرما رہے ہیں کہ یہ کیا شور ہے, کیا غوغا ہے, یہ کون ہے, کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کون مجھے پکار رہا ہے, ذرا دیکھو یہ کیا شور ہے, یہ غوغا کیا ہے, یہ کون ہے, کون ہے. یوں اعلی حضرت امام اہل سنت نے خود کو جو ہے محشر میں ہوں اور میرے آقا میری مدد کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلام پر کرم کر رہے ہیں اور غلام کس طرح کرم کی خیرات اپنی جھولی میں جمع کر رہا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, قربان جاؤں میرے آقا اعلی حضرت پر, کس قدر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اور مدد پر ان کا یقین ہے, کس قدر یقین ہے, کیسا اعتماد ہے انہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی شفاعت کا حصہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تمام اسلامی بھائی مدی چلے کے ناظرین, بس اس تصور میں ڈوب کر آئیے اس کلام کو پورا سنتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا یہ ایک تصور اللہ نے چاہا تو بند جائے گا. کس کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میرے, کیوں ہے بیتاب کہ بے چینی, کرونا کیا ہے یوں ملائک کرے اس کی بے چینی سے, ہے خاطر اقدس پہ ملال, بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. اس کی اس پکار پر جو ہے نا وہ قلب پر ملال ہو گیا ہے, کون ہے جو اس طرح مطلب کہ اس انداز سے ہمیں پکار رہا ہے, فرشتوں کو فرمایا جا رہا ہے ذرا دیکھو یہ کون ہے, اس کی بے چینی سے خاطر اقدس میں ملال, بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے, اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ملال, بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمایا کون ہے ذرا دیکھو, تو فرشتے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے, اس سے پرسش ہے پتا تو نے کیا کیا کیا ہے, سامنا قہر کا دفتر اعمال ہے پیش, ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے, آپ سے کرتا ہے فریاد کے آشاہ رسول, بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں دعویٰ کیا ہے. فرشتے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا جس کے بارے پوچھ رہے وہ ایک مجرم ہے, اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, بتا تو نے کیا کیا ہے, سامنا قہر کا ہے, حساب کتاب کا سامنا ہے, اس کا سارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے, دفتر اعمال ہے پیش, اس سارے کیفیت میں ڈر رہا ہے کہ نہ جانے میرا رب میرے بارے میں کیا حکم فرمائے گا, ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے, اس ساری کیفیت میں آقا آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول, آپ سے کرتا ہے فریاد کے آشاہ رسول, بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے, اب کوئی تم میں کرتا رے بلا ہوتا ہو, جائے آپ آ جائے آقا آپ آ جائے آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے عرض میری بہر کروں جوش میں آئے میری عرض آقا کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ آقا یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے اور آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہے. جب میری ساری عرض و گزارش آقا کی بارگاہ میں جب بیان کر دی گئی سن کے یہ عرض میری سن کے یہ عرض میری بہرے کروں جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جسے مرید آفات آفات میں جو گرفتار ہے یہ ہے کون جو مجھے بیان کر رہے ہو آج ذرا میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھ گناہگار پر کرم فرماتے ہیں اور میری تو توجہ فرماتے تو ارشاد فرماتے ہیں کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں ساتھ تشور اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی لاکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, لوگوں آیا میرا حامی, میرا غمخوار آ گئی جا تن بے جا میں یہ آنا کیا ہے, آ گئی جا تن بے جا میں یہ آنا کیا ہے, پھر مجھے دامنِ اقدس میں چھپا لے سرور, پھر مجھے دامنِ اقدس میں چھپا لے سرور, اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے, بندہ آزاد شدہ لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے, چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے آقا محکوم ہے ہو, حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضرت امام اہل سنت نے جیسے ہی آقا کی آمد ہوئی نعرہ لگا دیا, لو آیا میرا حامی, لو آیا میرا حامی, میرا غمخوار امہ نے آ گئی تا جان تنے بے جان میں, جان میں جان آ جاتی ہے نا, آ گئی جان میری تو جان نکل گئی تھی, میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا, لیکن اب تو میرے آقا آ گئے, آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے, اور آ کر کیا کیا میرے آقا نے, مجھ کو اپنے دامن میں چھپا لیا. میرے آقا مجھے جانتے تھے, میرے آقا مجھے پہچان گئے, میرے آقا نے اپنا کرم فرمایا, ارشاد فرمایا آگے مجھ کو دامن میں چھپا لیا, اور فرمایا کہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, جانتے نہیں اس کو, یہ ہمارے در کا آزاد شدہ ہے, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا, کہ جو ہمارے در کا آزاد شدہ ہو اس سے بھی کوئی حساب لیتا ہے کیا, اس کے اوپر بھی کوئی پرسش ہوتی ہے کیا, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے, چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے. جب آقا نے فرما دیا اس کو آزاد کر دو, اس کو چھوڑ دو, اسے کیا حساب لیتے ہو, اب فرشتے عرض کہتے آقا ہم تو محکوم ہیں, آپ کا حکم ہو اور اس کی تعمیل نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. چور کے مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہو, حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے, یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ. جیسے سائی بھائی غور کرو کیسی کیفیت تھی, کیسا عالم تھا, کیسی گھبراہٹ تھی, کیسی آہ بکا تھی, کیسی آقا کو پکارا جا رہا تھا اور بالکل کچھ بھی فیصلہ ہو جائے گا. اس میں آقا کی بارگاہ میں میری فریاد پہنچی, آقا تشریف لے آئے, آقا نے فرشتوں کو حکم دے دیا اس کو آزاد کر دو، آقا نے اپنے دامن میں چھپا لیا، مجھے اپنی غلامی کا مزدہ سنا دیا کہ یہ میرا غلام ہے، میرا آزاد شدہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اور جب فرشتے آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، اس کے بعد یہ سارا کا سارا منظر جب محشر دیکھ رہا ہوگا، سارا مذہب محشر دیکھ رہا ہوگا کہ اس کو دیکھو یہ کیسا، مطلب اس کی مدد کو آگئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ محشر جب یہ سارا منظر دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سما دیکھ کر، یہ جو منظر ہوا نا، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور، کیا شور؟ واہ، چشم بدر ہو، کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، چشم بدور ہو، کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے، اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جان آنا تیرے نغموں کی نثار، اے رضا جان آنا تیرے نغموں کی نثار، اے رضا تکتا